Jesus med hjerte, hjerte må løbe han. Nu det så glæde op, de hårdere tvælser han. Ikke siger vi i hverdag, alle med hver måla. Lærken i fællegar, det kan måligt sætte han. Det Jesus nu, men gør du. Man blir ta med dig nu. Det Jesus nu, man gør du. Man blir ta med dig nu. Jeg kan tænke mig at leve sit egen. Det Jesus gør med dig nu. Endda om jeg går ved at fejle, så er det om det mig amen. Lad os ikke sætte os, lad det tage bedre ud. Jesus, man, get you.